kumple byliby w szoku, wiedząc, że już mnie prawie nie ma. Dzień człowieka to nie ściema. Tablica Mendelejewa w krwi, by zamknąć wizę, których wiesz, do serca mi się wlewa. Nawet nie obawa, bo z tym się nauczyłem walczyć. Zużyte blisty w kotach sprzątam, bo to potarczy pozostałość. Nie pytaj nigdy, co się stało, czegoś pewnie za mało. Może chemii, może ciepła. Depresja to choroba, depresja jest przewlekła. Depresja to jest suka, co prowadzi nas do piekła. A w jeziorach woda menta pewnie zgęstniała od łez. Masz na sablach i na bębnach mój upadek, no to bierz. I jest z tego jak wszyscy, to ostatnie na Boże. Są blizny dziś uformowały dzieło. Prawdziwe piękno to eksponat, a chęci we mnie nigdy nie pokonasz. Chciałem zostawić ślad po nas, no a spadła mi korona. I szukałem pod stołem, na dywanie i pod szafką. Odwiedziłem nawet kibel żygam. Nie idzie gładko, bo tak skręca mnie od środka stres i jednak trochę strachu. Najgorszy akt terroru, plan skutecznego zamachu na samego siebie. Ty powiesz, pani ci się jebie, myślisz, że od urodzenia chciałem mu zrozbić o glebę, włożyć worek na głowę. Czy ze skozy skrzysła ty dać jak święty Mikołaj na choince i przed trzesta była moja radość. Że może w życiu mi się uda, ostatnia nauka od losu, jak nie wierzyć w cuda. Dałem zborom dojść do głosu i teraz bez rady stoję. Pożyczę od kilku osób i kupię sobie pistolet. Odejdę na poziomie, chociaż mówią to tchórzostwo. Mam nasrane mocno w pepie i dostaję w tupę ostro od życia. Naprawdę jesteś w błędzie, to już jest tak zagmatwane, że po prostu mnie nie będzie tu. Nie będzie tu. Nie będzie tu. Przywołam, jestem słaby, bo nostalgią bardzo łatwo mnie pokonać. Mały iloraz odporności na cokolwiek, pogryzione sumienie od wszystkich pokręconych wspomnień. Gdyby jeszcze pierwsza miłość, udałoby się dostawić. Lecz im dłużej tu się żyło, tym większa była nienawiść do samego siebie. I ta otrzymywana z tłumu, dziadek zrobił kilka domów archiwalnych albumów o chłopaku, co miał szansę, ale jej nie wykorzystał, nie chcę wchodzić w niuanse. Co najwyżej na Bóg wisnę, dbałem o to, co potem o przyszłość. Nie miałem planów, chciałem być po prostu inny niż to stado baranu. Co wyrosło na chamów, przed wami stoi mały książę. Albo raczej Piotrusz Pan, nie potrafiłem nigdy dojrzeć. Poczekaj jeszcze chwilę, proszę, nie wstawaj od stołu, bo te bajki kończy trąca dłoni bezlitosnych ołów. Podobno tego nie usłyszę, zapadnę się w ciszę, kula przekroczy prędkość święt. Trzymam już pistolet w ręku, to ostatnie rozkminy, ostatnie resztki nadziei, kompanem ostatniej godziny. Zaczyna brakować śliny, zbliża się panika, w kilka dni będę silny. Życie tak szybko może znikać, czy kogoś to dotyka? Człowieku jakoś wątpię, chciałbym wizyty aniołów, a kto inny przyszedł po mnie. Zawsze byłem na wojnie, teraz to mój jak dezercji. W sumie od lat już wiedziałem, chyba coś się kurwa święci. No a święci są przeklęci, jeden z drugim ciągle kręci. Niby tacy piękni, mądrzy, a naprawdę pierdolnięci. Gdzie był anioł stróż, kiedy sypał się mój pałac? Albo w chwili, gdy upadek obmierzano w miligramach. Gdzie był wielki Bóg, gdy jego twór podjął decyzję, że nie da rady stawić czoła kolejnej krzywdzie? Wyzwanie podjęte, ściągnięte, zabezpieczenia, jeden więcej albo mniej, to naprawdę nic nie zmienia, bo arena pozostanie wypełniona jednostkami, które takich jak ja zawsze miały kurwa za nic. Nie ma co się bać, tam będzie mi lepiej, odkąd nie mam przyjaciół, nikt po ramieniu nie pochlepie. To normalne, że te lepiej, ale chyba nie mam opcji, ostatnie moja myśl.